Welkom bij onze tweede podcast. Deze week gaan we net zoals de vorige ons eerst bezighouden met de films die nu in de zalen zijn. Daarna hebben we het over de stop-motion film en de geschiedenis daar een beetje rond. Vervolgens gaan we naar de koopjes. Welke dvd's zijn nu in de winkels en kan je niet missen in je dvd-kast? En om te besluiten hebben we het over de filmagenda. Waar moet je absoluut naartoe gaan deze maand? Films in de zalen. We beginnen met A Single Man. Dat is het filmdebuut van Tom Ford. Die mens is een modeontwerper. Hij heeft mode ontworpen voor Gucci. Maar hij besloot van nu een film te maken. Die film is stilistisch heel knap, met zoals je kan verwachten van een modeontwerper. Heel knappe fotografie, die eigenlijk een beetje terugverwijst naar de films van Antonioni. Met muziek ook van Shigeru Umebayashi. Dat is de vaste componist van Wong Kar-wai. En eigenlijk kan je ook wel een soort van parallel trekken met de films van Wong Kar-wai. Het gaat ook over de liefde, over de pijn van de liefde. Het gaat over een man die zijn lief gaat dood, komt om in een auto-ongeluk. En zo kan je eigenlijk een spiegel trekken naar Wong Kar-wai. Het is een film voor iedereen die graag van kleine, contemplatieve cinema houdt. Het is een heel trage film, maar het is wel een film die ontroert op een heel subtiele manier. Vorige week ging het filmfestival Offscreen van start en de opener was niets minder dan Erdol. Erdol is de nieuwste film van Koreeda, die nog niet in de Belgische zaal is verschenen, maar na het toch wel succes hebben van de film op het festival gaat er in april normaal gezien een release zijn onder Lumière. De film vertelt het verhaal van een man die samenwoont met een opblaaspop en die naast gewoon de liefde ermee bedrijft, maar daar ook mee gaat eten, mee naar het park gaat, een wandelingetje mee gaat doen en eigenlijk gewoon doet dat het zijn vrouw is. Maar op een bepaald moment gaat de plastieke pop eigenlijk een hart hebben en ze gaat bewust worden van de wereld en ze gaat willen in een videotheek gaan werken. Wat het leuk maakt, is dat zij is nooit in contact gekomen van films en rond haar begrijpen de mensen niet waarom dat ze geen films kent, maar zien ze ook niet dat ze een pop is, eigenlijk. Behalve op één moment waar dat ze zich stoot aan een nagel. En dan gaat ze volledig leeg. En dat is echt wel heel knap om te zien. Het is echt weer heel poëtisch van film. Wel met een heel triestig einde. Maar het is uiteindelijk wel weer een triestige film, maar weer een heel mooie film zoals zij ze al in kan maken, die heel traag vooruit gaan. Het had iets korter mogen zijn, maar hij is toch heel genietbaar voor die kleine vondsten dat hem erin heeft, dat hij erin zet, die het weer een unieke beleving maken. Het zijn ook weer zijn tableaus die heel erg aanspreken. Het zijn echte schilderijen, heel impressionistisch. Maar de droefnis van de film is, het gaat dus over die man die pop gebruikt als substituut voor de liefde. Maar eigenlijk gaat de pop, als ze dan een hart krijgt en echt mens wordt en ook worstelt met het feit dat ze een mens is en een hart heeft, gaat ze zelf iemand gebruiken als substituut. Dus de pop die iemand een echt mens als sekspop gebruikt, eigenlijk daar schuilt de grote droefnis in, maar ook de filosofie en de poëzie van Koreeda. En dan The Fantastic Mr. Fox, de lang verwachte nieuwe film van Wes Anderson. Die maakte daarvoor al geweldige filmpareltjes als The Life Aquatic with Steve Zissou en The Royal Tenenbaums. Het is zijn eerste stop-motion film en het is direct een adembenemend feest van een tekenfilm voor jong en oud. Hoewel er wel weer enige discussie was, is het niet te nihilistisch voor kinderen, maar dat is het helemaal niet. Het verhaal is zelfs heel simpel. Het gaat over een vos die zijn streken afleert voor zijn vrouw, die zwanger is. En hij besluit van te stoppen met op kippen en op andere dieren te gaan jagen. En hij wordt een journalist en met zijn familie woont hij in een boom. Tot hij eigenlijk terug de drang krijgt om te gaan jagen. En de drie stoutste boeren van gans de streek in het ootje neemt en de dieren ervan wegneemt. Maar eigenlijk gaat het vooral over de familiebanden die de vos heeft met zijn vrouw en zijn zoon, die zich altijd verkleedt als kung-fu-specialist. En zijn zoon voelt zich een beetje verwaarloosd, omdat zijn neef ook in familie opgenomen is, want de onkel is ziek geworden. En de neef is heel sterk en is heel sluw. En die mag wel met zijn onkel Fantastic Mr. Fox meegaan op jacht. De familie is dan weer een recurrerend thema in de Wes Andersons films. En daarnaast wat ik toch wil toevoegen aan deze film is de manier waarop dat hij animeert. Want zijn stop-motion is op bepaalde momenten heel vloeiend. Zeker als je dan op inzoomen hebt op de gezichten. Want daar werkt hij met de vacht die ook geanimeerd is. En op andere momenten is het dan weer heel, niet houterig, maar zo ouderwets met stukken. Zeker als je dan de actiescènes hebt, waar dat bijvoorbeeld de zoon ontvlucht te vluchten. Dat hem overal springt, dat lijkt heel hard op zo'n 8-bit games, zo ouderwetse games, waar je gewoon juist het manneken hebt die springt en die enkele bewegingetjes kan doen. Maar dat maakt het weer een unieke belevenis om die verschillende niveaus van animering animeren te zien. En ik moet ook nog beginnen te spreken over de stemmen, want de stemmen zijn fantastisch gedaan. Weer Bill Murray die erin komt. Ik denk dat gewoon een fetisch acteur is van Wes Anderson. En dan George Clooney, die echt een heel goed werk doet in zijn rol van Fantastic Mr. Fox. En het is ook zoals in alle Wes Anderson-films, is het een perfecte mix van zeer straffe, droge humor en van even uit de diepte komende melancholie. Dus heel knap weer. Dus laat u niet afschrikken van het feit dat hem nog maar speelt in één enkele zaal. Want het is echt wel heel erg de moeite, dus zoek gewoon op in de agenda waar dat ze hem spelen en ga er zeker naartoe. Het is echt een belevenis dat je moet meemaken op groot scherm. Dan hebben we nog, om te besluiten, Tales from the Golden Age. Dat is een vierluik. Het zijn eigenlijk vier middellange films onder leiding van Christian Mungiu. Die won een paar jaar geleden de Gouden Palm nog voor 4 maanden, 3 weken en 2 dagen. Een ruw abortusdrama. Maar deze keer besloot hij om een vrolijke film te maken. Hoewel het ook nog steeds over het schribbewind gaat van de Roemeense dictator Ceausescu. Maar deze keer zijn het dus vier vrolijke verhalen die op een lichtspottende manier eigenlijk het leven van alle dag in die periode onder de loep nemen. En het beste verhaal is natuurlijk alweer van Christian Mungiu, dus de Gouden Palmwinnaar. En die gaat over een meisje die centen spaart door lege flessen te verkopen. Het is alweer de visuele stijl die heel erg opvalt. Mungiu, hij monteert bijna weer met zijn camera, wat tot heel erg neo-realistische beelden oplevert. Heel erg rauw qua beeld, maar heel erg vrolijk van inhoud. En die leuke mix is een absolute aanrader voor iedereen. Dossier. Deze podcast gaan we dus hebben over stop-motion. Omdat stop-motion toch een belangrijk onderdeel is van het filmlandschap en dat er op dit moment enkele pareltjes zijn die zeker in het cinema niet mag missen. Eén daarvan is Fantastic Mr. Fox, die we daar straks al besproken hebben. Niet alleen omdat het een heel goede film is, maar ook omdat hem technisch op vlak van stop-motion echt wel prachtig is. En de tweede film is Mary and Max, een Australische stop-motion film, meer bepaald een claymation film, die echt heel, heel erg de moeite is en die nu ook al op DVD te vinden is in de FNAC. Want hij heeft niet lang gespeeld in de zalen, maar ja, in de FNAC is hem nu al te vinden, maar toch wel nog toch aan de dure kant. We gaan eerst even uitleggen wat stop-motion juist inhoudt. Eigenlijk baseert stop-motion zich op een van de technische basisbeginselen van film. Dan dat film uit 24 beelden per seconde bestaat. En bij stop-motion wordt eerst een foto genomen van het object. Daarna wordt het object een beetje bewogen, wordt opnieuw een foto gemaakt en zo gaat het proces verder. Op die manier, als je alle foto's aan elkaar last, dan heb je één vloeiende beweging. De stop-motion film kent een heel lange geschiedenis. Eigenlijk is het al begonnen met de films van Georges Méliès. Het was een filmgoochelaar. Eigenlijk de eerste echte special effectenmaker van de cinema. En met Voyage dans la Lune gaat over een aantal mensen die naar de maan reizen. En de maan wordt dan voorgesteld door een gezichtje met een sigaar in zijn mond. Het is een heel bekend iconografisch beeld van de vroege cinema. Maar ook daar gebruikt Méliès al stop-motion. Op die manier kan hij dingen laten bewegen die onbeweegbaar zijn in het echt. Op die manier kan je klei animeren, kan je eigenlijk alles animeren wat je maar wilt. En dat is, wordt heel veel gebruikt in de vroege films. Na deze eerste aanraking met stop-motion werd het meer de gewoonte om stop-motion te gebruiken om special effects toe te voegen. Een van de bekende vroege scènes is in King Kong, waar dat King Kong vecht met een T-Rex, op de achtergrond van een gefilmde scène. Eigenlijk. Dat is een combinatie van echte mensen en stop-motion in de achtergrond, die je ook daarna later zult vaak gebruikt worden, gewoon door het beeld van achter terug te projecteren, doordat die in studio wordt opgenomen eigenlijk. En daarna heb je dan nog gehad een heel bekende Een heel bekend moment in de film, dat is in Jason and the Argonauts, waar dat er skeletten vechten met de echte mensen. En die skeletten zijn volledig geanimeerd in stop-motion. Moet je zeker eens nachecken op YouTube. En later, ook in de Star Wars werd nog altijd gebruikt, werd het dan veel meer in de eerste Star Wars dan in de drie laatste. Maar in de eerste Star Wars werden er ook nog de maquettes die gebouwd werden voor de scènes te maken, voor de vliegscènes. Dat was ook helemaal in stop-motion gedaan. Een van de pioniers van de stop-motion cinema is Tim Burton, die heel erg bekend is voor zijn films The Nightmare Before Christmas en onlangs Corpse Bride. Het is claymation ook, dus dat betekent dat hij klei laat animeren. Maar zijn meest recente film, die nu nog in de bioscopen draait, als in Wonderland, is eigenlijk zijn overgang van stop-motion naar pure CGI. En CGI betekent dat je alles met de computer genereert. Dus niets fysieks meer, maar alles wordt technisch met de computer bewerkstelligd. Die Tim Burton, eigenlijk heeft hij er een soort van spijt van, zegt hij, dat hij alles met CGI heeft gedaan, omdat hij op die manier geen echte pure controle meer had over zijn film. Hij kon pas maanden later zien of een shot gelukt was, al dan niet. Tim Burton is dan ook voor de meesten eigenlijk de bekendste stop-motion regisseur dat er is en de persoon die de mensen in contact bracht met stop-motion. Maar een ander, toch heel bekende school is die van Aardman. Aardman is het meest bekend met zijn Wallace & Gromit kort filmreeks en ook de langspeelfilm Wallace & Gromit en The Werewolf Rabbit. Maar daarnaast heeft hij nog tal van andere projecten gedaan. Denk maar aan Chicken Run, over die kippen die aan het weglopen zijn en die zo in soort van concentratiekampen zijn en die proberen daaruit weg te vluchten. Maar dan ook nog Shaun the Sheep. En dan ook nog een korte serie waar ik niet de naam kan opkomen, maar waar dat ze allemaal dieren interviewen over de koninklijke familie. Als je nog niet gezien hebt, moet je zeker eens uitchecken, want het is echt de moeite. Zij doen ook aan claymation, dat wil zeggen dus klei-animatie. En ze hebben wel ook een heel speciale stijl. Allee, hun manier van animeren is anders dan de animatie die je bij Tim Burton ziet. Hun vormen van klei zijn ook veel meer ronder en ook schattiger. Je hebt zo de kopjes, alles heeft heel veel ronde afwerkingen. En dat is denk ik ook hoe dat je hun kunt onderscheiden van de rest. En naast Tim Burton is dat de tweede meest bekende stop-motion dat het grote publiek in contact is meegekomen. Dan een derde school is die van de Tsjech Jan Švankmajer. Die kan je onderscheiden omdat hij echt alles en alles en alles laat bewegen. Er zijn kortfilms die hij gemaakt heeft waarin biefstukken met elkaar liefde bedrijven, waarin tandenborstels met elkaar op wandel gaan. Hij doet alles en hij zorgt er ook voor dat elk object zijn eigen ziel krijgt, zijn eigen manier van bewegen. Švankmajer heeft ook langspeelfilms gemaakt na zijn hele bekende kortfilms, waarin hij live action combineert met stop-motion animatiefilm. En hij heeft ook heel veel andere filmmakers beïnvloed. Zoals bijvoorbeeld de identieke tweelingbroers Quay. Die zeggen ook dat ze een soort van erfgenamen willen zijn van Švankmajer. En ook zij laten alles bewegen wat ze maar kunnen. Over zowel Švankmajer als over Quay kan je zeggen dat ze heel erg duister zijn. Het zijn duistere, onheimelijke films. Heel macaber en eigenlijk niet voor kindjes. Net zoals Tim Burton ook met zijn stop-motion films zich niet alleen maar op kinderen richt, maar daar ook een soort van horror twist aan geeft. De Švankmajers en de Quays gaan ze helemaal bijna voor het volwassen publiek. Ja, en daarnaast kan je ook eigenlijk zeggen dat bij de andere misschien kleine school was, maar dit echt ervoor gezorgd heeft dat een Tsjechische animatieschool is ontstaan. Want nu, op het Offscreen Filmfestival, was er dit weekend In the Attic. In die is ook een Tsjechische film die ook dezelfde kenmerken handelt. Dat is, het animeert alles wat er maar mogelijk is. Er is klei, er zijn poppetjes, er zijn mensen, er zijn busten. Alles is er dat mogelijk is om te animeren. En bij Indiëtik is nooit het mooie dat heel de film zich plaatsvindt in alleen in de zolder. En in de plaats van als er wolken zijn, zijn dat kussens. Als er een zonvloed is, dan zijn dat lakens, blauwe lakens, die over heel de kamer gaan. En als we het in de bergen met vliegtuig, die eigenlijk een stofzuiger is, met vliegtuig vliegen, zijn het allemaal lakens die hangen langs de kanten. En dat is dan weer die inventiviteit van de Tsjechen om met één door twee een animatie te maken. En dat is het knappe om dat te bekijken. En de kinderen kunnen zich dan amuseren met het klein verhaaltje die er rond is, zeker bij Indie Attic. En de volwassenen kunnen kijken naar hoe inventief die personen zijn geweest om dat te animeren. Maar ik kan zelfs zeggen dat niet rechtstreeks de Tsjechische school ook de YouTube-generatie heeft beïnvloed. Want op YouTube zijn er nu enorm veel stop-motion filmpjes te zien. Elke week is er een nieuw pareltje. Een van de laatste die ik gezien heb is de stop-motion met t-shirts. Dat zijn twee mannen die eigenlijk gewoon foto's laten nemen van zichzelf. Met elke keer een andere t-shirt die elke keer een juist iets andere beweging heeft. Dus ze zijn eerst in het blauw, waar dat er een hele tekening bezig is aan het animeren op hun t-shirt. Dan doen ze een t-shirt in stop-motion uit, verandert dat in een rode t-shirt die weer verder animeert. En dat is uit weer het geniale aan stop-motion, dat je niet aan het medium moet houden. Want je hebt ook nog iemand die met graffiti gewerkt heeft, dus op muren graffiti hebt zitten spuiten. En elke keer de graffiti iets verandert, zodat die in een animatie kon gezet worden. Die animatie duurt 7 minuten en die verwerkt echt een hele straat om in één tekenfilm. Dan heb je een heel simpele te doen, die je ook thuis kunt doen. De roltrapanimatie, waar ze allemaal plakkertjes hebben gezet naast elkaar op een roltrap. En als ze gewoon een camera gezet hebben bovenaan de roltrap. En dan heb je het beeld van animatie. Dat is een illusie eigenlijk, dat iets geanimeerd wordt. En een heel knappe, maar heel geschifte, is dan iemand die begint met één klein vierkantje. En dat altijd zit verder uit te plooien. En elke keer als hij dat uitplooit, is de animatie die verder gaat. En zo komt er in een continuum van beelden, zorgt er eigenlijk voor, als je dat versnelt, dat je een eenvolgende animatie hebt. Daarmee kun je besluiten dat stop-motion al aan de wieg stond van de cinema, maar daarna is het door verschillende handen gegaan. Het is gebruikt door de Amerikanen bij Tim Burton. Daarna ging het bij de Britten met Wallace & Gromit. En eigenlijk zou je ook kunnen zeggen dat de filmmakers van wie je het minst zou verwachten, namelijk Tsjechen, wat hebben zij te zien met animatie, dat ook zij heel erg zich met die animatie hebben bezig gehouden en heel erg inventief daarmee hebben omgesprongen. Die Quays zegt bijvoorbeeld dat gewoon de 2D tekenfilms een soort van pornografie is voor kinderen. En zij zeggen dat de echte stop-motion, dat de nieuwe vorm van animatie maken is. En vandaag de dag is stop-motion voor iedereen toegankelijk. Kijk maar naar al die YouTube-filmpjes. Filmagenda! De vorige twee weekends waren in Brussel gevuld met onder andere het filmfestival Offscreen. Offscreen die nu al bewezen heeft dat het een echt eigenzinnig festival is met een eigenzinnige programmatie. Het eerste weekend was gezet in het thema van Jess Franco. Jess Franco is de regisseur van een ontelbaar aantal films. En op een bepaald moment filmde hij er bijna 20 op een jaar. Hij is heel bekend met zijn exploitation films. En hij heeft ook bijna 250 keer zijn vrouw vermoord in zijn films. Enkele films die werden gespeeld in het Oscar Festival was The Shining Sex, Midnight Party. En dan ook nog in de Beaux-Arts was er een dubbel bill met Vampiros, Lesbos en Succubus, zijn twee meest bekende. Shining Sex was voor mij het meest opmerkelijke van dat weekend, omdat het alleen eigenlijk ging over een vrouw die mensen kan vermoorden door seks mee te hebben, maar ze is er zelf niet bewust van, omdat ze in een vierde dimensie, zogezegd, aangevallen is geweest door Alpha. En het enige wat er gebeurt met haar vagina is dat die vol met die glitters komt te staan. En hoe dat komt en wat er op het einde mee gebeurt, weten we niet. Ja, het is exploitatie, het is films uit de jaren 70. Gevoeld dat het met heel weinig budget is gedaan, maar wel met een ziel van een filmmaker die er zin in heeft om zijn eigen dingen te tonen eigenlijk. Het tweede weekend was in thema van de Japanse Pink and Violence. Pink and Violence werd eigenlijk rond de jaren 70 Japanse vrouwenbendes films. Met als hoofdprogrammatie van dat weekend was de Triple Bill Female Champions. Dat zijn drie films over een vrouw die in prison is en die wraak wil nemen. Ik heb er echt wel heel hard van genoten voor het psychedelische ervan, voor de humor die er eigenlijk niet echt in zit, maar die er gewoon, doordat het ouderwets is, dat het al 30 jaar oud is, eruit komt van moordscènes die hilarisch worden na een tijd. En ja, daarnaast heb je eigenlijk nog Sex and Fury gehad met echt een super scène in de badkamer. waar dat ze vechten naakt tegen 20 Yakuza's. Ten slotte geef ik jullie gewoon enkele aanraders mee voor het laatste weekend. Dus het volgende weekend dat komt. Eerst heb je de donderdag Stingray Sam. Dat gaat over een cowboy, maar die in de intergalactische tijd zit. En is echt wel heel grappig, heel leuk. Amer, de vrijdag. Een Belgische avant-première die een ode geeft aan de Spaanse avant-garde. Dat schijnt visueel heel knap. En de zondag zou ik ook zeker naar Capucine gaan. De documentaire over een aapje die geleerd heeft om films te maken. Dus allemaal naar offscreen. Dan kun jij nog Nueve Cine Mexicano aanraden. Dat is een filmcyclus die nu in de Cinemathek loopt. Nog tot 28 april kunnen jullie daar heel straffe, sterke Mexicaanse films gaan bekijken. Dat ze het Nueve Cine Mexicano noemen, insinueert eigenlijk dat er een soort van nieuwe golf is ontstaan van Mexicaanse films. Die is begonnen met Alejandro González Iñárritu, die jullie misschien allemaal wel kennen van Babel, maar zijn meest ruige film die hij heeft gemaakt is Amores Perros, nog helemaal gestueerd in zijn Mexico. Er is ook de films van Alfonso Cuarón, die kennen jullie waarschijnlijk van een Harry Potter film, de derde Harry Potter, maar die begon zijn carrière met Mexicaanse films zoals Y tu mamá también, een nogal ruige roadtrip over twee jongens en een meisje die op zoek gaan naar een strand dat eigenlijk niet bestaat. Een aanrader, zeker een aanrader. Er zijn de films van Carlos Raigadas, die kennen jullie van Japan, en Batallo en el Cielo. Nogal woeste films die aan Tarkovsky herinneren. Trage films, heel erg filosofisch. Maar een zekere aanrader is Stel het licht. Dat is een film die gaat over een Mennonietengemeenschap in Mexico. Een Mennonietengemeenschap is een zeer strenge protestantse gemeenschap. En die leven in Mexico en die praten nog Middel-Nederlands. Een soort van mengeling van Nederlands en Duits. En in die film wordt een priester verliefd op een andere vrouw dan zijn eigen vrouw. En eigenlijk gaat het alleen maar over die kleine strubbeling, twijfel, waardoor er ook een geloofscrisis aan verbonden wordt. Maar de film is heel erg mooi, gewoon ook door de fotografie. Er is een scène van 10 minuten waarin hij integraal een zonsopgang filmt. Ongelooflijke, straffe kost. Dus zeker gaan kijken naar Stel het licht. Dan kunnen we jullie nog een aantal films in de Zandloper aanraden. Dat is het cultureel centrum van Wemmel. En die tonen nu vrijdag My Queen Caro van Dorothee van den Bergen. Een nogal snel vergeten film die vorig jaar in de zaal is gekomen, maar na een aantal weken alweer verdwenen was. Heel mooi, heel impressionistisch, heel mooie beelden. Een film die echt heel persoonlijk is ook, want de regisseuse groeide op in het Nederland van de jaren 70, met de provo's die daar toen nogal herrie schopten. En zij filmt nu haar verleden opnieuw door haar eigen subjectieve, heel persoonlijke lens. En dat zorgt voor een magistraal klein, mooi filmpje. En een paar weken daarna toont de Zandloper een selectie kortfilms van Leuven Kort in een dubbel bill. Eerst tonen ze de beste films van dit jaar. En daarna tonen ze echt de best-of van alle Leuven Kort festivals na elkaar. Deze podcast zullen de dvd-koopjes een beetje mager zijn. Maar ik heb er toch eentje. Lady Snowblood is in de Azimania-collectie uitgekomen aan een heel goede prijs eigenlijk. Voor 7 euro kan u Lady Snowblood 1 en 2 kopen. En ze zijn echt wel te genieten voor ten eerste de referenties die je daarna kunt zien in Kill Bill. Voor de muziek, want de muziek wordt herbruikt ook in Kill Bill. En gewoon voor de leuke film uiteindelijk die Lady Snowblood is. Het is een vrouw die ook weer wraak, die ook wraak wilt nemen. Dus voor die prijs kan je echt niet twijfelen. Daarnaast is er wel nog een plek die je kan gaan checken, namelijk de Beaux-Arts Shop. Op eerste zicht zijn het heel dure films, heel veel nieuwe auteursfilms die er zitten. Je hebt een heel ruime selectie, maar als je goed zoekt, kan je echt nog aan koopjes geraken. Zoals, ik heb Playtime gevonden van Jacques Tati, een film die hem eigenlijk germineerd heeft. Hij heeft daar een heel stad willen inbouwen, de Tati-ville. Genoemd zo, maar de Parijse burgemeester was niet akkoord en heeft het laten afbreken na het maken van zijn film. En toen was hem heel erg in de schulden. Maar het is echt wel een film om te kijken. En voor 10 euro kun je zeker niet twijfelen. Zo, tot daar onze tweede podcast. Binnen een aantal weken zijn we er weer. En hopen we dat jullie opnieuw luisteren. Tot dan.